جروم بين الفق قاعدة بأك جروم من سسان سينكين بي موي الغرم بالغنم الغرم بالغنم كوك تم موك الخراج بالضمان دنيو نورو waa dañ koy faral di am na sax borom xam yo xam rahmatullahi dañ japp na benn bi la mais cheikh sharif salahuddin radhiyallahu anhu daf leen tekkale manam mune al ghurmu bil ghurmi al ghurmu moy ak perte manam garantie manam di nek responsable di meuna fay mbir bil ghurmi day aju ci njariñ ga ngay meuna am ci mbir mi manam day aju ci yow tamit lang cey meuna mangé kon ak aku ñak day mbir mu ne da fay aju tamit ci ning ko meuna manam nang ci man lang ci meuna manga lay cheikh salahuddin radhiyallahu anhu ne faman nalahu shay'un yajibu an yatahammala dararahu bi qadar manfaatihi kep ko xamantene dafa am dara lu mu yor wala luñ ko jox wala lu mu mom day waral ci mom mu meuna yanu lor gi lu tolok lam ci meuna jariño comme tay par exemple buñ la loué ab keur xam nga dang ciy meuna dekk ak yoy de sa fait tamit yow tam bo fa yaqé dara dang koy daal meuna fay way da ngay meuna yanu tamit lor lu toll ni nga ci meuna jariño ak tamit comme mom motax par exemple yuñ bi joxewon ci banque bi ci al kharaj bi daman tamit li da koy deugural moy comme waju mom de toute façon mom amul dara lu muy loro kon mom munul jariño mais nak comme mi ngi jariño ci alalu jambour ci lo xamne munu ci loro legui lolou riba lay daal di dugg manam kon lolou baxul munafa ahadu shuraka fil mali yalzamuhu min al khasarati binisbati malihi min al mali al mushtarak kama ya'khudhu min ar ribh muné ki nga xamantene manam buñu da amé ben association ñu daali associer pour masalan mbay wala def commerce wala tol perte bi may perte dafa wara nek bu fekkentene manam lima wara ma meuna manam tay sama selon lima am part nga xamantene tay bu fekkentene resultat genn na ci manam bénéfice genn na ci commerce bobu wala ci entreprise bobu part bima ci am dafa wara proportionnel ak tay manam part bi may perte suñu perte dafa wara proportionnel ak part beure manam limay perte rek moy tay part bu tolok lol selon pourcentage lima am ci alal ci bir entreprise bi pourcentage bobu la meuna perte aussi pourcentage bobu la wara bimay am ci alal su commerce bi doxé pourcentage bobu buñu perte pan lu tolok lol pourcentage bobu lay perte tamit ci lima joxé won wa deng واذا احتاج ملك مشترك للتعمير والترميم فعلى كل واحد من الشركاء ان يدفع من النفقات بنسبه حصته في الملك سو فكنتي دانيو اديو موم mbir mo xamne ñun ñepp ko bok pour mën ci dundu wala mën ko jëfëndiko ci anam gu mëna doon képp kenn ci ñi nga xamantene ño bok mbir mi ño associé day wara joxé ci day wara dépenser joxé lu tollo proportionnellement ak mom param bi mu wara mëna am ci mbir mom wa param bi mu ci wara mëna am tay bu fekkentene dañ ni dañuy jënd xar masalan xar bi ñu né xar mi dé par exemple 100,000 francs lay jar waye masalan ñu joxe exemple rek ñu né 50 kg lay def man mané len par exemple damay joxe man nak 25,000 la am ben way né ma waw indil 25,000 man ma motalé ko man ma joxe 75,000 ñu daal di jënd xarmé buñ ko jëlé proportionnellement limay wara am ci xarmé ci buñ ko fessé ba tek poids net bi moy proportionnellement ak li nga xamanté mom la joxe aussi manam moy quart bi la joxe man kon quart bi la mu jëf tak deng non la demé tamit wa mun amma idha sta'jara insanun dabatan wa halakat bila ta'addin minhu fa innahu la yadmanu siwal ujra fa huwa hina stalamaha kana mu'taminuha 'alayha wal mu'taminu ghayru tamin wa lu am solo lo point bu am solo la suñu fi mun bu fekente nak tay nit dafa loué ben dabba manam tay mu loué mu dem né ah comme nit ko xamantene day mëna alé fasam waye fas yi suko alé masalan dang may jox dalay jox masalan 5000 francs pour nga dem jël fas yi dem bay ci delu ci wat dem bay ci journée delu ci wat légui nak faso dé té fekk waji difu dara lutax faso wara mëna dé parce que su défé lutax faso wara mëna dé day joxé mais su difu lu sax faso wara mëna dé du joxé lulul gar dara du ko war ci garantie lulul 5000 francs yam warona joxé fay gogou rek koy war parce que mom biñ koy jox affaire bi dañ ko ko denkon kessé té kiñ ko denk mom buñ ko denké mbir mi wolu ko ci mbir mi dañ ko ko wolu jox ko ko mom du mëna garantie dara amul dara lu muy garanti parce que mënon na dé ci loxom comme ni mënon déwé ci loxol borom kon su féké mom diful lutax mom du fay dara ni ke non auto tamit buñ lo loué auto né la par exemple waaw Paris Marseille auto bi dañ koy loué la journée nangam chaque kilomètre wala kilomètre par kilomètre bu mu daw nangam yow waji dem dawal ko deful dara lo xam ben infraction dooru ko ci mur bi accidenté wu ci manam auto bi mo jek rek chauffeur masalan yaqku moto bi ki bi moteur bi yaqku wala yu demé nonu lol bu boba waji du am ben garantie su fekente ni xolon na huile bi xolon na manam defon na ci essence et cetera mom dara du joxe dara lulul rek lan li nga xamantene mom moy quand même limu warona fay jeexna ndax lan ndax mom dañ ko joxone rek denk comme luñ ko denk la won rek mom du ci garantie dara dañ ko wolo rek jox ko ko bokut ak ki nga xamantene mom par exemple mom moko door par exemple ci mom mo accidenté ndax ñak vigilance ndax voilà et cetera mu indi benen exemple radiyallahu anhu radawan nabi mu ne idha tasarrafa ash-shakhsu tasarrufan shar'iyyan yuqirruhu ash-shar' فنشأ عنه إتلاف مال لا يضمنه ولا يغرم ثمنه كمن حفر في أرضه بئرا فوقع فيه حيوان لشخص آخر لا يلزمه ثمنه ولا رد مثله مانام سو فكنتني نيت دا فا سوباندي كو كو خامتني تي شريعه لول شريعه تي بوبم داكاي سخال داكاي ويرل lola nak daldi jur ak al ya alal gu yaqku boba du ko garantie ba pare tamit du joxe dara du ko garantie du ci responsable ba pare du ci joxe dara comme par exemple ko xamantene ci bir keureum wala ci bir tolam la defar ap awten mu jël ten gas ko ci bir keureum wala ci bir tolam am ci soufum dal sum mom am aw beuy wo xamantene dafa sop ñew masalan dugg ci bir ten bi de waji du garantie dara waji mom kenn du ko faylo dara du delo tamit beuy bu mel non du delo wat borom beuy bi nan ko kay ma jox la beuy bu mel ben beuy dedet dem lolou du ko garantie au contraire tay su fekkene na masalan daf ko gasone ci am pax wala non pas kamb parce que pax day sew am kamb day reuy manam mu gasso kamb ci mbedd mi masalan beuy wu daanu ci de boba day fay ak yu mel non ngi day am responsabilité yu daali teggul ci kawam ngir lol non kon yeb manam dañuy gis yu ci upp ci qaida yi ni dañuy dugg ci ronu a la darar wala darar ak ad-darar yuzal ak yu mel non wallahu ta'ala a'lam.